प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बहन लिखती हम भगवान से प्रेम बार बार मांगते हैं तो इसमें भी मांगना कामना है क्या? ये कामना नहीं है, भगवान की कामना तो नहीं है, पर भाई वो नकली मांगने से हो क्या है? असली भीतर की मांग हो तो जरूर पूरी होती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। नकली बातों काम चलते हुए नहीं। आजकल लोगों के भीतर में ये जसी हुई है कि झूठ खबर से धन पैदा होता है, झूठ खबर से ही परमात्मा प्राप्ति हुई। एक ही बात बैठ गई लोगों में भीतर में। हमारे साथ चालाई करेंगे, भगवान के साथ चालाई करेंगे, सबके साथ चालाई करेंगे, सारा किसी काम बनता नहीं है। सच्ची बात तो सच्चाई से चलती है, नकली कैसे चल रही है? सच्चाई करते ही फालतू बात पूछे बनता। अब ये सज्जन पूछ रहे हैं कि 50 साल के पुराने सत्संगियों में बदलाव नहीं आया। आपने कहा था कि 50 साल हो गए सत्संग करते करते, सत्संगियों की स्थिति वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं आया, तो हमें कैसे पता चले कि हमारी स्थिति बढ़ रही है या घट रही है? इसका ये तो पक्का नहीं, पक्का पता लगता है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर छहर हुए, इनमें कमी होगी जरूर, एकदम सच्ची बात है। जो सच्चे हृदय से लगेगा उसे कमी होगी। 50-60 वर्षों करते हैं कमी नहीं आई है, उसमें कुछ तो फर्क पड़ा है। कुछ फर्क पड़े बिना तो रह ही नहीं सकता, परंतु जैसा फर्क पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ा। सच्ची सत्संग मिले तो कुछ फर्क पड़े बिना रह सकता ही नहीं, मेरी धारणा है। दम में पाखंड नहीं करे तो मेरी बात में कहता नहीं, चाहे मूल में दम में पाखंड है वो भी ऐसी है तो फल जरूर पड़ता है। परंतु सच्चे हृदय से काम करने वाली काम है। मैं देखी है ये बात, मैं चाला के शनार पग पकड़ पा रहा है, पकड़ दूर ले गए, मोटर पर चढ़ रहा था तो आलू खुल रहा है वहां करके, अब वह सीढ़ी में उठ होकर चोर पक पड़े। समझे पग पकड़ने मुझे फायदो, कोई दंड उसे फायदो कैसे उसे? मन के विरुद्ध बात करेगा तो फायदा कैसे होगा? पर उनके रग रग में बैठी हुई बात है कि झूठ कपट बेईमानी से रुपया पता हुए, झूठ कपट बेईमानी से परमात्मा बन जाएगा। बैठी हुई बिल्कुल बैठी बात है। तो आप समझो गाड़ी ने फटक रहे, नीचे हाथ गाल करके पग पकड़ रहे, पग छू ले, इसे कल्याण उसी बात में जची है तुम्हारे अभी की बात है। अभी इसे उठा हुए में तो उनकी बात जचगी, झूठ कपट बेईमानी जो सब काम है, वही आसन लगा हुआ है परमात्मा में। परमात्मा कैसे चलेगी यह बात, हमारी दृष्टि नहीं है। वो अपना एक कहावत है, एक घंटा कण छोड़े, एक घंटा कण छोड़े, एक घर छोड़ो भगवान घर तो छोड़ो नहीं छोड़ते। अगर जो बैठी झूठ के भाई मैं मानस गाऊंगा, अरे अब बात बैठी हुई है अब कैसे मैं उठू बैठे हुए, वही समझे यीशु है, यीशु को काम नहीं होता। तो 40 वर्ष मेरे देखो, मैं एक बात बताऊ बात मैं कल बताई थी कि जैसे आप किसी एक समुदाय में चले जाओ और कोई आपका परिचित नहीं है, तो कोई परिचित नहीं होने किसी का ही भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा, तो किसी का मानोगे नहीं। तो इसी तरह से सत्संग में जावे तो एक आदमी अपरिचित है बिल्कुल, वो कैसे माने आदमी समान ही समझे। परंतु एक बात मेरे समझ में ऐसी आई, पुस्तकों लिखी पढ़ने को पुस्तकों समझाई नहीं, मेरे अकल में ही बताऊं। आपने ये श्री धारण किया, यहाँ पर माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार कुटुंबी है, और यहाँ आपकी वस्तुएं है, यहाँ आपके रुपये हैं, यहाँ आपकी चीजें है, आपका यहाँ परिचित है। परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हो और इनका मुंह आप छोड़ सकते नहीं। मेरे खुद के बीती हुई बात है, कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम होता है। कठिन क्यों मालूम देता है, इस बात को समझे ही नहीं, समझे बिना समझे कठिनता मालूम देती है। अगर समझ है नहीं, अगर समझ है तो आप समझो कि आपने यहाँ पर जन्म लिया, अब ध्यान देकर सुना सुन रहे, आपने ध्यान दिया तो आपका साथी कौन है बताओ। बचपन में छोटे बच्चे थे उस समय में जानते नहीं कि माँ कौन है, पिताजी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, ऐसे जानते नहीं थे। जानते थे क्या बताओ आप, आप जानते थे क्या उस समय भी अपने माता पिता भाई बंधु हमारा काम करते थे। और अब आप बड़ी अवस्था हो गई तो इसी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ध्यान ही आपको नहीं कहता हूं, मेरी बात भी यही है। अब ख्याल हुआ तो इस बात का ख्याल हुआ कि यहाँ सब आदमी नए हैं, अपने जन्म के बाद में पहचान हुई बाद में, तो जितने आदमी सब नए नए हैं, अरे सरल इन्होंने स्थाई आपने मान लिया, ये सदाई हमारे संबंधी है। कब तक संबंधी है, 100 वर्षों के भीतर भीतर सबका समाप्त हो जाएगा। फिर आप संबंधी रहे क्या गया, धन रहेगा, कुटुम्ब रहेगा, घर रहेगा, जमीन जायद रहेगी, आप क्या रहेगी, ये विचार ही नहीं करते, आप सोचते ही नहीं। सब नया काम होगा, जहां जन्म लिया वहां नए होंगे, नए आपके साथी कौन है, आपके कुटुंब यह कितना वर्षों से है, कितना वर्ष रहने वाले हैं, ऐसे आप सोचो तो बरोबर बात समझ में आ जाए। कितने दिनों के हैं ये संबंधी आपके, कामना छूटेगी, कामना टिकेगी नहीं, कामना रह सकती नहीं, परंतु कठिन हुए कामना छूटती नहीं, क्योंकि इनको स्थायी मान लिया, सदा के लिए स्थायी मान लिया। हमारे माँ बाप है, हमारी स्त्री है, पुत्र है, हमारे भाई भौजाई है, ये तीन विशेषता से है। अपने भाई भौजाई भतीजा और अपने स्त्री और पुत्र और अपने माँ बाप, ये खास पुण्य है नजीक के। अब इनको सभी नए हैं, आप कोई हो, कोई बो तो भाई बहनों वो तो आपके कितने दिनों के हैं, ये कितने दिनों के हैं, मतलब स्थाई मानते हो आपके बात जस्ती रही। ये तो अदा ही हमारे माँ बाप अदा सदाई है, ये स्त्री पुत्र हमारे हैं, ये हमारे भाई बुजे रोजाने गए हैं। मैं कितने दिनों से है, कितने दिन रहेंगे, ये सोचते ही नहीं। आपको क्या कहूँ, मैं खुद मेरी बात पूछे तो मैं पहले सोचता ही नहीं। मैंने को साफ देखती है, परंतु जब तक इधर दृष्टि नहीं गई तब तक मेरे भी ऐसी ही बात थी। वो भी आप ही मानता हूं, आपके सामने जब बात कही तब आपका कैसा होता है, जो कामना कैसे छूटे। अरे कामना रह कैसे, आपके भीतर दो चीज, एक शरीर है एक शरीरी है। सबसे पहले गीता में यही प्रसंग चला, अच्छे अच्छे विद्वान बात कहते हैं गीता में ये पहले कैसे आया, ये तो बहुत अंतिम बात है, ये पहले कैसे लिखी भगवान ने। भगवान ही भूल कहते हैं बहुत है कि पहले कैसे लिखी, समझ सकते नहीं, कैसे समझे। कुटुंब को स्थाई अपना माना है, बड़े विचार करो कि 100 वर्षों के पहले ये कुटुंबी थे कि आपके स्त्री पुत्र थे, भाई बुजे भी थे, माँ बाप थे, आपको पैसे नहीं था। अरे आगे परिचय रहेगा, मरने के बाद परिचय रहेगा, ऐसी बात है। पर इधर बितरी जाती नहीं, इधर बड़े बड़े ग्रंथों में बात आई है, संतों की वाणी में आई है। सैकड़ों संत महात्मा अच्छे अच्छे हुए हैं, सैकड़ों नहीं तादाद में सैकड़ों में, जिसमें कोई भी नहीं कहता ऐसा कि अपना ऐसा थे नहीं है। कामना त्याग बड़ा कठिन है, कामना रह सकती नहीं। हमें एक जगह मिली है बात, एक जगह तो हौस हुआ उस बात से। मैं कहता हूँ आप देख करते भी, आप स्वयं व्यात विचार ही करते ही नहीं। जाल शादी बेईमानी आई इतनी थी भर गई भीतर, आज और बहुत ज्यादा, पर इस कामों से अब मेरे को भिक्षा देने का पाप लगेगा। जिन्हें घर में बात किया है वो भी देगी भिक्षा देगी, क्योंकि समझेगी भिक्षा दे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। यो विचार नहीं करते कि स्वामी जी के साथ विश्वासघात करते हो, कितना पाप लगेगा। इतनी जाती नहीं आपने, झूठ कपट करके दूसरे के दूसरे देख दे, तू दे दे मारे तू दे दे क्या कर ले जैसी, तो ते कपट करो विश्वासघात करो, ताने बड़ो भाई दंडो से। मैंने आप जैसे ही बोले आप लोगों ने, मैं क्यों रहे, आप नहीं दे तो तू देते, हमारी बात देते यूं हर कल जैसी कि झूठ कबर से सब पैदा हुआ है, झूठ कबर से परमात्मा मिला है। स्वामी जी पत्तो नहीं लागे क्यों, कौन क्यों तो कौन, बल विश्वासघात मारे सारे करो वो अच्छा है क्या, क्या होने का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा जरूर, परंतु झूठ कबर करते करते ऐसी जस गई कि झूठ कबर से कल्याण उसे पैसा पैदा झूठ कबर से, इसलिए झूठ कबर से उसी। आप इतने बैठे हो, मैं जोर से कहता हूं कि आपके 100 वर्षों के भीतर बीते परिचय वाले हैं। 100 वर्षों पहले के साथ परिचय नहीं था, अब उनका मुंह छोड़ने में आपको जोर क्या आता है, परंतु आप आज जचते ही नहीं। ये तो सही मेरे हैं, आप ख्याल क्या नहीं, सब ख्याल करो। 100 वर्षों के भीतर भीतर है आपकी स्त्री है, पुत्र है, माता है, पिता है, भाई भुजाई भतीजे है, ये सब 100 वर्ष के भीतर भीतर है। 100 वर्ष से पहले इनके साथ क्या संबंध था आपका, 100 वर्ष के बाद में क्या संबंध रहेगा। अब विचार कर तो कामना छूटे क्यों नहीं, कामना छोड़नी है, कामना कितने वर्ष लोगे, 100 वर्ष के भीतर भीतर लोगे या छूटती कर लेते हैं, क्यों कहे सदा की माने, सदा की मान ली। अच्छे अच्छे संतों में, अच्छे अच्छे महात्मा में जो परमात्मा का साधन करते उस आदमियों में आपात रची हुई है। अब आप बात मैं कहूंगा तो मेरे बनी रहेगी, फिर आप दिल करोगे किस बात का किसमें प्रयोग करना चाहिए वो भी विचार नहीं करते आप। मैं कहता हूं अब सोचने के लिए बात मिलती नहीं, करे क्या आदमी बताओ क्या करे। पाखंडी तो आप है, पाखंडी वे है, पाखंडी बताने वाले क्या पाखंडी पाखंड है। अब कल्याण कैसे होगा? सच्ची बात बताओ जो मानते नहीं आप, क्या करें बताओ। सच्ची बात आप मानते ही नहीं, क्यों नहीं मानते? कि झूठ कपट करते करते ऐसा अभ्यास हो गया कि झूठ कपट से ही ठीक होता है। बस अब झूठ कपट से ही होगा, उद्धार ही होगा। मैं नहीं दे दूं थे, अब एक आध बात समझ लाएगी, हमारे घर में गर्भपात हुआ है, समझ लेते नहीं तो तू दे मारे दे भाई, तू दे दे। वे कहते रोटी खाने से कल्याण हो जाएगा हमारा। अरे ते कपट करो, विश्वासघात करो मेरे साथ में, इनका दंड ज्यादा होगा तुम्हारे को। ये बात समझ आती ही नहीं, हमारी रोटी स्वामी जी खा लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात बैठी हुई है मन गया है, हृदय में जनसी हुई बात है। अब हम हृदय तो ठीक नहीं, हमारे घर तो गर्भपात हुआ है, हमारे लेते नहीं तुम देते, कल्याण हो जाएगा। बड़ा भारी नरक होगा। साधारण कई आदमी साथ में कपट करो तो भी ठीक नहीं, मैं आपके साथ कपट करता नहीं तो मेरे साथ कपट करो पाप ज्यादा होगा। आपके साथ कपट करे उठे साथ आप कपट करो तो उसका पाप कम होगा। मैं आपके साथ क्या कपट करता हूं बताओ, क्या धोखा दिया आपको, आपको क्या विश्वासघात मैंने किया, आपको क्या धोखा दिया बताओ। उम्र में बता दो, 30-40-50 वर्ष हुआ है सत्संग करते हो, 60 वर्ष ऊपर हो गया मेरे को, मैंने किसके साथ में कौन सा धोखा दिया? अब मेरे साथ धोखा करते हो तो उसका कल्याण कैसे होगा? ये सोच नहीं सकते आप, सोच नहीं सकते। इतना झूठ कपट जासादी बेईमानी भर गई मन में, रग रग में बेईमानी भर गई। बेईमानी से रुपया पैदा होता है, बेईमानी से कल्याण होगा? चला करो स्वामी जी को रोटी दे दो, कल्याण हो जाएगा। अब आवाज में से कैसे बैठा बताओ, ये सोच नहीं सकते कि झूठ कपट क्यों करे, ये सोच ही नहीं सकते। झूठ कपट बेईमानी करते करते रग रग में भर गई भीतर में बेईमानी बेईमानी, बस बेईमानी कल्याण होगा, दंड होगा बड़ा भयंकर। मोहनलाल जी पटवारी एक मिले, वो कहा मेरा पैसा अच्छा नहीं है, ब्राह्मणों की खराबी हो जाएगी, दान देने में उन मेरे से कहीं पाते, मेरा अच्छा नहीं है वो ब्राह्मणों को दे तो ब्राह्मणों का हित हो जाएगा। ऐसा एक आदमी मिला, एक आदमी इतना आदमी में एक आदमी मिला, मैं पैसा अच्छा नहीं है मेरा, और सही करो हजारों आदमी में अच्छा आदमी है, झूठ कपट छोड़ नहीं आए, यार अपनी दुकान सड़ी सड़ी किताब को दे दी, या उसी से ही आपके सस्ती पुस्तक मिल गई थी। इतना काम करने वाले ने खुद ने सोचा कि मेरा पैसा अच्छा नहीं है, अच्छे ब्राह्मणों को मैं कैसे दूं, ब्राह्मण का अहित हो जाएगा। दूसरे मन में ही नहीं आती, झूठ कपट बेईमानी करके दे दांत पुण्य हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। यही बैठी हुई बात है, ऐसी बैठी हृदय में ऐसी बैठी बात ऐसी यो नहीं सोचते कि हम विश्वासघात करते हैं, क्या विश्वासघात का दंड नहीं होगा? अवश्य होगा। किसी तरह से चरण छू लें, किसी तरह चरण जल्दी ले लें, चरण जल्दी कल्याण हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि झूठ कपट बेईमानी से आपका कल्याण कैसे हो जाएगा? पैसा ही पैदा होता नहीं है पर आपको दिखता है, शहर टैक्स इनको टैक्स चोरी करो, चोरी से पैसा पैदा हुआ है, तो जो पैसा पैदा हुए जो परमात्मा प्राप्ति हुए, मेरे पर असर पड़ता है ऐसा। अब कैसे समझा बताओ, आपके कोई के मन पदस्थ शंका पूछो, शंका करो, बहुत बढ़िया बात निकलेगी, अच्छा बताया होगा, शंका करो। किसी चालाकी से, झूठ खबर से, किसी तरह से स्वामी जी रोटी दे दे, बस नहीं आकर जाएंगे। अरे बड़ा दुख हो, मैं रोटी मिलूंगा तक दुख हो, कल कहते मैं वही रोने लग गई, मेरी रोटी देने से क्या होगा, तुम शुद्ध तो तुम हो तब काम चलेगा, मेरे को रोटी देने कैसे कैसे हो जाएगा। आप इधर सोचो भाई, सब सोचो, मन में जैसी हुई है कि हम रोटी दे देते हैं, हमें कल्याण हो जाएगा। तुम कपट करते हो, विश्वासघात करते हो, तो इसे दंड नहीं होगा क्या? मैं भी कहां तक कहूं भाई, मैं कर नहीं करता, अपने में उद्देश्य नहीं है आपको ठगने का, परंतु ठगाई मेरे द्वारा भी होती है। आप लोगों को बात कहता हूं, पर पूरा का पूरा मैं पालन करता हूं या मैं सोचता हूं तो मेरे मन में आती है, पूरा पालन करता नहीं हूं। मैं सोचता हूं क्यों नहीं होता, आज सुबह ही पूछा कि भगवान में प्रेम नहीं होता क्या करें, मैंने यही बातें बताई, मैंने बताऊं क्या, मेरे में खुद में गड़बड़ी कहां तक बताऊं, परंतु सोचता हूं तो समझ में आती है गड़बड़ी, गड़बड़ी समझ में नहीं आती। तो आप लोग सोचते ही नहीं, क्योंकि समझ में आए, मैं सोचता हूं तो भी समझ में नहीं आती, आप सोचते ही नहीं, अगर विचार ही नहीं करते। वस्तु कार क्रिया का मूल्य है, वस्तु और क्रिया है, प्रकृति का कार्य है, परमात्मा वस्तु और क्रिया नहीं है। अरे वस्तु और क्रिया का महत्व आपके मन में भरा हुआ, अब इनसे अगर आप बुद्धि नहीं बन सकती, अच्छी बातें सुनने पर भी ये आप माफ करेंगे, अच्छी बातें सुनने पर भी उनके जीव सत्संग की बात हम करते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, अच्छी बात कहते हैं, हमने वो लिखना पढ़ना अच्छा आता है या आता है नहीं। सन्हा जी की पुस्तक में एक जगह मैंने देखा, सच्चा आदमी यही जाना कि मैं सच्चा नहीं हूं, मैं अच्छी बात नहीं करता हूं, ऐसा उसका अनुभव होगा, एक जगह बड़ा एक जगह ही। तो वही हमारे मन की बात कह रही, हमारे मन की बात कह रही, पर वैसे पुरुष बहुत कम बोलते हैं, दो बार मैंने नहीं देखी। मानो सच्चा आदमी होगा तो कहेगा, पुष्पा ने लिखी एक जगह, सच्चा आदमी होगा तो यही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। सच्चा आदमी यहां कहेगा भीतर से तो मैं क्या, मैं जानता नहीं हूं। नरसिंह जी अपने नागौर वाले, ये तुम्हारे औजार है कि मैं ठाकुर नहीं, मैं जानता नहीं, पूरा समझता नहीं हूं, ये कहता हूं नहीं मैं तो झूठ बोलता हूं यार, तो मेरे को मेरी भूल मालूम देती है ना, तुम कहता हूं भाई मैं पूरा नहीं जानता। सुना जी एक जगह लिखी, एक जगह और लिखी होगी मेरे को याद नहीं है, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी है, एक जगह लिखी है कि आजकल सच्चा आदमी हुई है उसके मन जी मैं जानता नहीं हूं, मेरे मन में सही मारी मारी बात किस लिए थी, मैं कहता हूं सच में जानता नहीं भाई, जो मेरे को देखता है सच बात जानता नहीं हूं, और ये भी बात है कई बातें मैं जानता हूं, ये बात भी है, पर आप लोगों को कहता हूं आप लोगों को बड़ी सुख है, देह का देहधारी मैं हूं, शरीर से मैं अलग हूं, आप बात जचती नहीं बैठती नहीं कैसे बैठे, परंतु आप बात आप सुनो ध्यान दे करके, 12 महीनों से पहले या 100 वर्ष से पहले आपका हमारा संबंध था क्या, शरीर का संबंध था क्या, बिल्कुल नए बसे हो, नए आदमी आप इस समय आए हो, बिल्कुल नए हो। 100 वर्षों के भीतर भीतर सब अपना संबंध है, पहला का संबंध है ही नहीं आपका हमारा, इतनी स्पष्ट है। परंतु मन में चलती है कामना कैसे उठे, अरे कामना रहेगी कैसे तुम्हारी, तुम्हारा कुटुंब के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ संबंध कितने वर्षों का है, इस वृत्ति जाती ही नहीं। जाती होता आप बताओ, मैं तो मैं ही अपने भटक लगाता हूं, वृत्ति नहीं जाती, आप बताओ आपका हमारा संबंध हमारे कितने वर्षों से है, बिल्कुल नए आदमी आप, नए माँ बाप है, नए स्त्री पुत्र है, नए भाई बहन है, सब नया है, हमारा संबंध पहले था ही नहीं बिल्कुल। बताओ आप बताओ, 100 वर्षों के पहले आपका हमारा संबंध था क्या, 100 वर्षों बाद रहेगा क्या, इन्हें वृत्ति जाती नहीं हमारी, नहीं वर्षों तक नहीं गई, वर्षों तक बातें नहीं गई। सत्संग की बातें कहते हैं, मैं जैसे मधु जी को उपदेश देते हैं, खुद के चेत ही नहीं होता, होश ही नहीं होता। अब चेला चेली मत बनाओ, चेला चेली वही क्या है, शरण जी का हमें चेला बनाना आता है, पर हमने छोड़ा क्या, मैंने जिसको बनाया वो कहता हम तो आपको ही जानते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। जब भगवान का ही तिरस्कार आप करते हो तो आपका कल्याण कैसे होगा, तो हमने चेला बनाना छोड़ दिया, हम चेला बनाते ही नहीं, क्योंकि तो नुकसान होगा तुम्हारा। हमारे को गुरु बना लो, हम उद्धार तो कर सकते नहीं, आपको केवल परमात्मिक उन्नति से वंचित करने के सिवाय हमने क्या किया, आप बताओ, आपके साथ ठगाई के सिवाय क्या किया, आप उसे न बना लिया। सत्संगी बने हुए हमारे वो कहते हैं कि हम तो आपको जानते हैं भगवान को नहीं जानते, आपको मानते हैं भगवान को नहीं मानते, अब हम क्या करें। हम कहते तू संबंध भगवान के साथ जुड़ो, ब्याह करने वाले को मैंने उदाहरण दिया, ब्याह कराता है वो दोनों लड़का लड़की है, वर और कन्या, इस पक्ष की कन्या है उस पक्ष का वर है, दोनों को गठबंधन करके कहते बेटा, कन्या को कहता है पुत्री की तरह ही है ब्राह्मण की, इस बार बेटा तुम्हारे पति ये है, पीछे उम्र भर भी उनको याद करते हो गया, उम्र भर में कभी किसने ब्याह किया था, वो संबंध सदा आप मानते हो। विधवा हो जाए पहले कहना नहीं माना तो भी कहते अमुक नहीं लग गई है, अमुक आदमी स्त्री है, लोग यूं कहेंगे। तो इसी तरह से गुरु होता है वो भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, कि तुम्हारा भगवान के साथ संबंध है, इसके सिवाय गुरु जी कोई है ही नहीं गांव में, जैसे गुरु जी का तो भगवान तो और सारा हमारा संबंध है, तुम्हारा चिल्ला है सभी, अब कल्याण कैसे होगा, आप गहरी रीति से विचार करो। अरे मैं कहूंगा यू तो कहते हैं गुरु का अधिशय नहीं होता है, गुरु की निंदा करता है। जयपुर में हरपुर क्रोधी हो गया आदमी कि गुरु की निंदा करता है, मैं गुरु की निंदा कोई कर सकता नहीं, करता खुद ही निंदा होती है, गुरु कैसे निंदा हो जाएगी। आप इधर बैठे बताओ कि गुरु का संबंध क्या है, कि भगवान का संबंध जोड़ते, भगवान का हमारा संबंध और भगवान का संबंध है, आपके स्त्री पुत्र पुरुष का संबंध जोड़ दिया, तुम्हारी स्त्री स्त्री को कहते बेटा तुम्हारा ये पति है, ब्राह्मण इतना ही करता है। उस ब्राह्मण को कभी बुलाते हो क्या, कभी भोजन भी देते हो, याद भी करते हो, कोई भेंट पूजा भी करते हो, क्योंकि उनका संबंध क्या था, संबंध करे पति के साथ, बस पति के साथ संबंध है। इस तरह से ही हम लोग बतावे हैं कि परमात्मा के साथ हम संबंध रखो, अरे परमात्मा आपके, आप परमात्मा के हैं, इसके सिवाय और हमारे में क्या है बताओ, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से बात यह है कि भगवान के लग जाओ आप, बात संबंध भगवान के साथ रखो। सच्चे हृदय से रस कितने कितने है, सच्चे हृदय से भगवान के साथ संबंध कितना रखते हैं, तो धोखा होता है ना। हम चाहते हैं कि सच्चा हृदय से अपना संबंध भगवान के साथ हो, भगवान हमारे, हम भगवान के। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान खुद है मेरा अंश है ये, ईश्वर अंश जीव अविदासी चेतना वासी, ईश्वर का अंश है। तो हम वही तो बात करे, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम मामूली नहीं हो, भगवान की हो साक्षात, पर इन बातों नहीं मानेंगे, मेरे को मानेंगे। बोलो सच्ची बात बोलो, आप ये मानोगे कि स्वामी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, मैं अंश जीव भगवान का अंश हो आप, तो मेरे कहने से तो मान लेंगे भगवान अंश हम, तब तो ठीक है। वो भगवान को छोड़ दिया, मेरे को मानना, तो ये ठीक है क्या? आप जो तस्वस्थ होकर देखो, सच्चा संबंध तो हमारे ईश्वर के साथ ही है। किसी से मिल जाओ, कहीं जाओ, आप कहीं जाओ, ईश्वर संबंध कैसे उठेगा? ऐसे के प्रेम नहीं आता। मैंने सोचा कि क्यों नहीं आता है, कारण क्या है कि हम ईश्वर का संबंध मानते ही नहीं, सुन लेते हैं ईश्वर जीव अविनाशी ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परंतु हृदय में मानते हो क्या भगवान का संबंध? असली संबंध हमारा भगवान के साथ है। अपने माँ बाप का नाम लेते हो तो जानते हो अमुक माँ बाप है हमारे, भूल में माँ बाप भगवान में कूद जा कोई बात। आप सब में से किसी के शंका हो तो पूछो, आप भूल में सबके सब भगवान के अंश है नियम है, तो हमारा संबंध भगवान के साथ है। तो सत्संग सुन के आप भगवान के साथ संबंध जोड़ते हो कि मेरे साथ संबंध जोड़ते हो? बताओ, संबंध भगवान के साथ जोड़ते हो आप? भगवान की बात ही हम कहते हैं, भीतर से हम कपट रखे तो ये चला गई है, कोई पहले कोई सरता नहीं, साधुता नहीं है। वास्तव में भगवान की बात हम कहते हैं, और आपका हमारा संबंध आप विचार करो, सिवाय भगवान के क्या संबंध है बताओ? कोई भाई बताओ, कोई बहन बताओ, कोई सिवाय भगवान के और तुम्हारा हमारा संबंध क्या है? पर सच्चे हृदय से जानने वाले कितने हैं कि हमारा संबंध भगवान के साथ है। यहां कहने का तात्पर्य ये, तुम भगवान के हो, हम भगवान के हैं, आज निहाल हो जाओ आप, पर आप भगवान के नहीं जोड़, मेरे साथ संबंध जोड़ोगे तुझे क्या फायदा होगा? ऐसा संबंध माँ बाप के साथ है, भाई भुजा के साथ है, कुटुंबियों के साथ है, दस कुटुंबियों के साथ संबंध है, एक गुरु जी के साथ संबंध हो गया। संबंध कल्याण हो तो माँ बेटा का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, बहन भाई का संबंध है, एक संबंध गुरु जी कर लिया, एक नया संबंध कर लिया, तो कल्याण संबंध से होता है। तो फिर वो गुरु जी संबंध एक हुआ, दस संबंध दूसरे और है, जीवी संबंध और गया, फायदा क्या हुआ? फायदा तो इसी बात का है कि आप संबंध भगवान के साथ जुड़े। ये स्वामी ने कहा है भाई, मैं वांश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के हो, ईश्वर हमारा है। अगर ये बात मैं कर मान लो तो मेरे कहना ठीक है, आपका सुनना भी ठीक है। दृढ़ता से ये बात मानो तो हम भगवान का अंश है, सच्ची बात है। है कि नहीं आप रब भगवान का अंश है कि नहीं? तो यही अपने आप मानोगे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। ये गुरु जी निहाल कर देते हैं, पर हमारी बात माने तब तो, भटकते फिरते जानते नहीं। संतों ने कह दिया, भाई देखो सब मात्र जीव, भले कैसा ही दुष्ट और पापी हो, है भगवान का अंश, मैं अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी। और ये सत्संग सुन करके और भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, कितने बढ़िया काम है। कितना उत्तम काम है, कितना श्रेष्ठ काम है, वो नहीं मानेंगे हमारे साथ समझ उठेंगे, क्या फायदा होगा। ये बात समझ में नहीं आती, पूछो आप, पूछ प्रश्न करो। वास्तव में मात्र जीव का संबंध भगवान के साथ है, स्वतः है, स्वाभाविक है। अब उसको आप मान लो तो आप स्वाभाविक आपका कल्याण ही होगा, और क्या होगा। अरे भगवान के साथ है, ना मांगे मेरे साथ बनो, क्या फायदा होगा। तटस्थ होगा, तटस्थ अलग होगा, बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं, ना चेला बनाने वाले का पक्ष है, ना मैं बनाने का पक्ष है। आपका संबंध किसके साथ है, आपका घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ है, वो टूटेगा नहीं। आप भूल जाओगे बेशक, पर भगवान का आपका संबंध टूटेगा नहीं कभी भी, और हमारा आपका संबंध जुड़ सकता नहीं, किससे टूटेगा बताओ। तो हमारा कर्तव्य होता है कि आपको ये बतावे कि आपका संबंध भगवान के साथ है, हम भगवान के हैं। जैसे कन्या होती है, कहा बेटा ये तुम्हारे पर है बस, अब उम्र भर कभी गुरुजी को याद नहीं किया, उस ब्राह्मणों को दी आप दक्षिणा दे दी, बोले नहीं कभी, कहा भी नहीं, आपने संबंध जोड़ दिया बस। इस तरह से आप भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, हमारे कोई जरूरत नहीं, पहचान की जरूरत नहीं, कितना बढ़िया काम हुआ है। आप एक एक विचार करो, अरे शंका हो तो पूछो, आप उठी शंका आती है तो पूछो। संबंध केवल भगवान के साथ है, अरे खास संबंध है। मैं अंश हूँ जीव लोक जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सुराशी, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो। भगवान के साथ हमारा संबंध तो है ही, तो आप मानते हो नहीं, आपके माने बिना काम नहीं होगा, बिल्कुल माने बिना काम नहीं। मैं गाय का अधिष्ठान नहीं आया, आप थोड़े सुनो सुनो जाते हो, सुन तो लोग प्रश्न करते हुए चाहते क्यों, प्रश्न का उत्तर सुनो। गाय बीमार हो गई, वैद्य ने कहा पाव पर भी काली मिर्च दे दो और पाव पर घी दे दो इनको, अगर पाव चल पाव पर घी दे दो, गाय में घी तो है ही, गाय के दूध का घी आता है, पाव पर हमारे गाय घी आता है, ये दिन दुबेगा नहीं, पाव पर घी रहेगा, काली मिर्च को दे दी, गाय ठीक हो जाएगी, हो जाएगी ठीक। गाय में रहता हुआ घी गाय का काम में नहीं आता, उसके दूध देकर उसको दिया जाए वो काम में आता है। ऐसा आपका भगवान का संबंध है वो कोई काम नहीं आता, आप मानते ही नहीं, कैसे हाजिर जबरदस्ती, कैसे हाजिर जबरदस्ती, कैसे होता है बताओ। मात्र जीव का संबंध भगवान के साथ है, भगवान का संबंध है तो भगवान की दृष्टि से है कि आपकी दृष्टि से, माने की आवश्यकता जन्म गीता घी तो गाय में है ही, घी तो गाय में है ही, दुएंगे नहीं बोलो, गाय में घी तो है ही, काम आ जाएगा, गाय को दुए नहीं, घी निकाला नहीं, गाय घी में है ही, पाव पर घी है गाय में, गाय का काम आएगा बताओ, उत्तर दोष का ऐसे। अब सबके भीतर भगवान है, सर्वशिष्टा हृदय सन्निविष्ट, क्या नरकों में पड़े हुए प्राणियों के हृदय में भगवान नहीं है, क्या वृक्षों के हृदय में भगवान नहीं है, क्या पशु पक्षों के हृदय में भगवान नहीं है। सर्वशिष्टा हृदय सन्निविष्ट हो, सबके हृदय में मैं हूँ, तो नरकों में पड़े जी उस हृदय में नहीं है क्या, दुख है, बुखार आ रहा है, दुख पा रहा है, रो रहा है, झल्ला रहा है, उस हृदय में है ही नहीं भगवान, रोता क्यों है, क्या वो भगवान काम आया क्या। आप थोड़ा विचार तो करो, विचार करो ना, थोड़ा सोचो, गाय में रहता हुआ घी गाय के काम आया क्या? निकाल कर दे वो काम आएगा, वही गाय गाय गाय गाय गाय गाय गाय गई है, पर आप दोगे अलग तो काम आएगा, आप निकाल कर नहीं दोगे तो गाय का काम आएगा कोई? ऐसे ही भगवान आपके हृदय में रहते हुए आप काम कुछ नहीं आते, एक खाकर किस दे काम नहीं आते, कोई काम नहीं आते, काम निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, क्या फायदा हो बताओ आप, क्या बताओ आप, कोई बताओ आप में क्या भगवान नहीं है किसी समझ में, किसी आदमी के, किसी पशु के, पक्षी के, सांप के, बिच्छू के भी हृदय में भगवान है कि नहीं? सर्वश्रेष्ठ आपने सन्निवेश है कि नहीं हृदय में? मैं काम आते हैं क्या? जन्मते है, मरते है, दुख पाते है, कष्ट उठता है, या भगवान हृदय में बैठे हुए विराजमान? बताओ आप, जरा सोचो, विचार करो। हम कहें कि आपके भगवान हैं, आप इष्ट भगवान हैं, भगवान को याद करो, जाओ क्यों बैठो, बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, फिर थाने नहीं सजी तो फिर पूछो। वो गाय के रहने वाला घी गाय में है, फिर गाय के काम आता है क्या? बताओ। ऐसे आपके भीतर रहने वाला ईश्वर आपके काम बिल्कुल नहीं आता, कैसे तय काम नहीं आता? अरे कोई गाय तू कर गाय का घी निकाल कर वो घी दे दो काम आ जाएगा। बात बनाकर कहते हो केवल मेरे को लाजवाब करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। या भगवान स्वामी जी को लाजवाब करते, सच्ची बात हम कहते तो हम सच्ची बात मान ली, परंतु गाय के काम आता है क्या ये बताओ? वही अगर हम कह दें कि भगवान गाय मानो, भगवान भगवान ऐसे आप मान लोगे तो काम आएगा, जरूर काम आएगा, अरे यूं काम आएगा क्या बताओ? आप केवल यू मत करो, देखो मैं बातें कहता हूं तो मेरी समझ से आप भी समझो, मैं भी समझू, आपके फायदा हमारे फायदा, परंतु बात तो समझनी चाहिए ना। क्या गाय के भीतर घी नहीं है क्या बताओ? अगर नहीं है तो वह दूध भेज जाता है, दूध में आता है तो गाय के काम आता है क्या? वो ही निकाल कर दिया जाए तो गाय काम आ जाता है। ऐसे भगवान सब जगह परिपूर्ण है, कौन की ऐसी जगह जिसे भगवान नहीं हो बताओ? वाल्मीकि जी ने पूछा मैं रह हूं कहां, तो वाल्मीकि जी कहते हैं आप तो पूछते हो, मैं पूछ तो सकता हूं, मैं पूछता सकता हूं, जहां हो तो देहु कही, इस जगह मैं नहीं हूं तुम बता दो, वह जगह मैं बता दूंगा। चुप हो गया, भगवान के जवाब नहीं रहे, जो आप नहीं हो वहां कह दो, इतनी जगह मैं नहीं हूं, मैं जगह वो मैं बता दूंगा, मैं पूछ सकता है, जहां नहीं हो वहां कहो, तुम कहो तुम्हें दिखाऊ, ठाव ठाव जगह दिखाऊंगा, बताओ। वो काम नहीं आता, भगवान के बिना कुछ सोई चीज हो ही नहीं सकती, किंचित मात्र भी मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित वस्तु भी नहीं है मेरे बिना, मेरे में है, क्योंकि मुक्ति हो जाएगी सबकी, कष्ट निकट आकर्म, और मेरे बिना कोई है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित वस्तु भी नहीं है मेरे बिना, मैं सब में परिपूर्ण हूं, पर वो परिपूर्ण हमारे काम तो नहीं आया, क्या करें? काम तब निकाल के देंगे भाई, तब काम आएगा, तब काम आएगा ना। आप सो ठंडे हृदय से विचार करो, शंका बोलो, शंका बोलो, फिर बोलो, मैं नाराज नहीं होता, लोग तो नाराज हो सकते हैं कि क्या करता है, पर मैं नाराज नहीं होगा। पूछो वो गाय के काम आएगा क्या? ऐसे भगवान सब जगह परिपूर्ण है, इस बात को आप मानोगे तो जरूर काम आएगा। सब जगह परमात्मा मानोगे तो अन्याय कैसे करोगे? कोई भी अन्याय कैसे करोगे? मिनके देखते हुए नहीं करते, भगवान के देखते हुए करोगे? क्या अन्याय करते सीखते ही नहीं तो भगवान क्या काम आया? मैं कोई आदमी नहीं देंगे, पाप कर दो, झूठ बोल दो, चलो बताएंगे नहीं। अरे बताने से मतलब है, पाप से मतलब है? क्या ये बुद्धिमानी है क्या? बताओ। तो फिर भी ठीक है, विचार करो आप। सब में हृदय में है, पर हृदय में होते हो काम तो नहीं आते ना। हम कहते तुम सब हृदय में है, भगवान है सब में, तो सबको हाथ जोड़ोगे आप। अश्व चांडाल गो करम, कुत्ता चांडाल गौ गधा, चार नाम लिए, परमे दंड बनोम पर दंड करो। तो आपने सब में भगवान को समझा, वो कुत्ते को थोड़ी तुम सजा करते हैं, गड्ढे को तुम्हें सजा करते हैं। रघुवीर परस्पर न वही, रघुवीर जी महाराज और मुनि दोनों नमस्कार करते हैं। मुनि नमस्कार करते हैं भगवान को, भगवान नमस्कार करते हैं मुनि को। भगवान लोग करते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ तुम ब्राह्मण हो, इस बार नमस्कार करते हैं। फिर ब्राह्मण नमस्कार करते हैं, आप मैं साफ साथ भगवान हो आप। मुनि रघुवीर परस्पर न वही, भसन अगोचर मन अनुभव ही अनुभव करते हैं, सच्ची है वो झूठी। तो वे नमस्कार क्षत्रिय को करते हैं, क्षत्रिय को ब्राह्मण के नमस्कार करें, क्षत्रिय को नमस्कार क्षत्रिय है वो, क्षत्रिय को ब्राह्मण नमस्कार क्यों करे, कैसे करे? बताओ क्या भाई दया में ज्यादा है? वे क्षत्रिय को नमस्कार करते हैं, गाय में घी है जानते हुए, ये परमात्मा साक्षात परमात्मा है, ये परमात्मा से नमस्कार करते हैं। मुनि रघुवीर परस्पर न वही, भसन अगोचर खुद सुख अनुभव है। जब तक आप नहीं पहचानो तब तक हृदय में रहते हुए भी भगवान आप पे काम नहीं आते। नरकों में जाओ भगवान के नरक में, भगवान तो डर लगता नहीं। हृदय में रहते हुए भी नरकों में जीव पलते हैं, उन नरकों से भगवान डर थोड़ी है, निशंक रहते हैं। नरकों में रहने वाले जीव में भगवान रहते हैं, तेल में उबाल उसे भगवान तो है, वैसे ही वैसे है, वैसे ही वैसे शुद्ध है, जैसे ब्राह्मण देवता में तत्वों की वह ऐसे वैसे। आप जब तक भगवान को नहीं जानोगे कैसे हो सब आप कमा रहे हैं? आप हम जाएंगे सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। आप हम सभी विचार करो कि भगवान सब में है, पर तो हम नहीं जाने तो काम क्या आया? वो भगवान काम नहीं आते, हम जब तक नहीं जानते काम नहीं आते, हम जानते तो काम आते हमारे। इस वास्ते हमारी बात आप मानो कि सब में भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसे खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हरदम कुत्ते को देख के राजी हो जाओ भगवान है, गधे को देख के राजी हो जाओ, उसको भी धन्यवाद करो कि भगवान है भीतर में। तो गधे को नमस्कार करते हो क्या? दंडवत करते हो, गधे को करते हो क्या? भगवान को करते हो। आश्वचांडाल गो खरम, भागवत का वचन है, मामूली जगह का वचन नहीं है, भगवान का वचन है। आश्वचांडाल गो खरम, कुत्ता चांडाल गो और गधा, चार नाम लिए। तो क्या कुत्ते को और गधे को नमस्कार करते हैं? वे भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान को नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, गधे को नमस्कार करेंगे, कुत्ते को करेंगे। तो उन्हें काम आवेगा भगवान, उन्हें काम आ जाएगा। क्योंकि भगवान को समझा समझा तो है तो ऐसे काम कैसे आएगा। यही बात आपको करनी है सत्संग के द्वारा, इस बात को समझो कि सब में भगवान है, हमारे परमात्मा है सब में। कौन भूल सकता है ये सब घट तो से राम, सब घट में परमात्मा विराजमान है, किसी को धोखा मत दो। आप धोखा दोगे भगवान को। एक ब्राह्मण थे, कथा सुनाते थे, एक धनी आदमी ने कहा हमारा कोई सेवा बताओ, पैसा वाला था, तो भाई तुम गरीबों को अन्न दिया करो, अन्न का क्षेत्र खोल दो। अन्न का क्षेत्र खोल दिया, सब को अन्न देता हो। अब रात्रि में कोई आता तो उसको चिड़ते, तो अरे को चिड़ते फटकारते तिरस्कार करते देते। लोगों ने कहा महाराज आपकर अन्न देना शुरू कर दिया, लोगों को तिरस्कार लपेटते अच्छी तरह। रात 11-12 बजे पहुंचते महाराज, और पहुंचे भाई कुछ मिल जाए खाने को, अरे अभी नहीं सुबह में बना, अरे भाई कुछ मिल जाए खीर मिल जाए कुछ, अरे खा दिया था तो सुबह में सुबह बस है, अरे भाई अभी कुछ मिल जाए खाने को कुछ मिल जाए, ये समझते हो नहीं जानते हो नहीं, कुछ मिल जाए खाने को से खोल देगा बाबू जी गुरु जी खड़े हम आए हुए ठाई मैंने बताई तो इतना ही नहीं देता है ना। तार ना करता कोरी राज पकड़ा रही सिपाही को पकड़ा रही है, ये अनजाना है। अब कोई बोले तो गुरु याद आ जाए गुरु याद आ जाए, अब बोलते ढंग से तो तुम समझते नहीं हो पहले। अब गुरु जी समझ समझ भगवान को समझते थे सब लतड़ करते, उसे हृदय में भाव होता है सब में भगवान है, भगवान है सब में। वो ताश करे ताड़ना करे मार फे में कहे भगवान है भगवान है, ये वृद्धि हटती ही नहीं, भगवान है बड़ी कृपा करते हैं। उसको भगवान को मिलना पड़ता है, कुत्ते भगवान प्रकट हो गए नामदेव जी महाराज के लिए, कुत्ते प्रकट हो गए भगवान, रोटी देना वो घीरे दौड़े मारा चौपड़ ना लुखी है आप ही तो भोग लगा रहा है आज वो जुड़ी लक्ष्य हो गए मारे भगवान कैसे बोल रहे कह दो उस समय भगवान है कह दो कह दो क्या होगा। आप मानते हो क्या आपका आचरण सुधर जाएगा बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाएगा निर्मला सार हो जाएगा गलती नहीं होगी। सब में भगवान सुधो भगवान है भगवान है भगवान सब में परमात्मा विराजमान है आचरण सुधर जाएगा शुद्ध हो जाएगा। तो इस बात को हम मानते कहाँ हैं। सत्संग बनाने वाले में सत्संग कराने वाले में अब चालाकी करते हैं, चालाकी कैसे उसे देखा कैसे देगी। अब यूं माइया करें हमारा तो घर की भिक्षा लेंगे नहीं, तुम देते हमारी भिक्षा दे दे। अब यूं तो कल्याण हो गया क्या उनका, मेरे साथ विश्वासघात करे तो दंड होगा कि फायदा होगा मेरे को तो पता नहीं। परमात्मा से छिपी हुई बात परमात्मा जानते हैं कि नहीं तो कल्याण कैसे करेंगे, तुम धोखा देते हो। सच्चाई के साथ चलो आप, बस देखो आप परमात्मा आनंद ही आनंद होगा, आप में कभी कभी होती होगी नहीं। इसमें शंका हो तो करो आप, बात सच्ची है कि सब भगवान है, आप देखो सब भगवान है सब भगवान है। सर्वस्य चाहो वृद्धि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान पूर्वानं च वेदेश सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहो। सर्वस्य चाहो वृद्धि सन्निविष्ट सबके हृदय में मैं हूँ सबके हृदय में मैं हूँ। आप हरेक बर्ताव करते जानते ही सब भगवान है, ये आप जनों को तो आपको जरूर फायदा होगा ही नियम है। पर ये बात भूल जाते हो जवाब देने के लिए, मैं कहते हैं भगवान सब में है ऐसे कैसे काम चलेगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे को कठिनता बांधते हुए कठिनता क्यों है कि अपने समझते नहीं, ध्यान देते नहीं, अकल में आता नहीं है। हम समझे सब में भगवान है, भगवान है। हम सुना रहे हैं आपको, बात सुना रहे हैं, सुनाने की बात मन बाती मैं बढ़िया सुनाऊ बढ़िया सुनाऊ, तो बढ़िया सुनाओ तो भगवान को सुनाते हो, किस को सुनाते हो? हम उपदेश देते हैं किस को सिवाय भगवान की, और किस को देते हैं? भगवान को देते हैं, भगवान को देते हैं, और देते किसी को? भगवान को कहते हैं ठीक तरह समझो, न्याल जाओ, न्याल आप और हम सब से न्याल ले जाए। तो क्या क्या हो सकता, बस वही बढ़िया बढ़िया बात। क्या बात आई महाराज जी, राम ते अधिक राम कर दासा, तो मैं तो थाना पकड़ लिया तो राम जी से बढ़कर होते हैं। मैं राम जी से बढ़कर हो, अब बात सच्ची मानो हो गया। थाने जी पूछे कि राम जी से बढ़कर मानो हो गया, मैं कह रहा हूँ क्या दो बोले राम से बढ़कर मन हो गया तो कल्याण क्यों चाहो, उद्धार क्यों चाहो बताओ? जब राम जी से बढ़कर मिल गया अब उद्धार क्यों चाहो? राम जी से बढ़कर तो मिल गया, अब राम जी बचाने के लिए गया है। कहने से कहो नहीं भैया, सच्चे हृदय से वो साफ टेढ़ा चलता अपने मिल में पड़ता है, सीधा हो जाता है, टेढ़ा चलता नहीं, वहां वो सीधा होना पड़ता है। साहब मोते अधिक गुरु जी जीव जानी, सगल भाव सेवई सन्मानी। सगल भाव सेवई गया नहीं, गुरु को जान सकल भाव सेवई सन्मानी, सम्मान करता है सगल भाव, सबकी सेवा करता है वो। गुरु जी को जानते हो तो गुरु जी सगल भाव से सब करते हो क्या? सगल भाव ने मानते हो क्या? सगल भाव सेवे सन्मानी, सन्मान करते हो क्या? कहते भगवान है गुरु जी, जो भगवान से बन करे बात से काम नहीं चलता, हृदय चटोड़ देखो हम क्या मानते हैं। हमारे को तो फल होगा था हमारी मान्यता अनुसार, जैसा हम मानते हैं वैसा हम फल होगा। सब में भगवान होते हमारे काम क्या आया? सब में भगवान है, सब में भगवान है, मात्र भगवान वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, तो कितना आनंद होगा, बस्ती होगी, आनंद होगा, मौज होगी, और कोई मानवीय बात है। तो सुनाओ महाराज, जब सुनो इन बातों का मनन करना, आप लोगों से कहता है इन बातों का मनन करना, सब में भगवान है, भगवान है, भगवान है, और याद देव भगवान है, सब में भगवान है, जड़ में चेतन में स्थावर में जंगम में सब में परमात्मा है, परमात्मा है। बर्ताव करना यथा योग, बेटे को बेटा समझो, बाप को बाप समझो। अद्वैतं त्रिश्लोकेषु नाद्वैतं गुरुनाश, शंकराचार्य लिखा है अद्वैतं त्रिश्लोकेषु अद्वैतं गुरुनाश, गुरु के साथ अद्वैत ही करना, ये गुरु में एक ही हो गया है, ऐसा नहीं करना। नाद्वैतं गुरुनाश अद्वैतं त्रिश्लोकेषु, गुरु को पूछ दी समझो। जैसे प्रेम भगवान में होता है और गुरु हमको भगवान का स्वभाव बताते हैं, ये तो बताओ तो इस वास्ते पूछनी है, कर पूछनी खुद हुए। महाराज जी कहते हैं गुरु बताता है इसलिए गुरु का प्रेम होता है, गुरु से स्वयं से प्रेम करना है। गुरु से प्रेम क्यों होता है? क्या गुरु भगवान की बात बताते हैं? तो बताना मानते हो अपने आप, ये बताओ आप मानते हो नहीं? हम मानते हो ठीक है, मानते नहीं हो, मानते होते तो बात नहीं करते, ये बात नहीं कहते, ये बात कहते हो इसी से मालूम होता है मानते नहीं हो आप। दोनों पहचान करा देते हैं भगवान के, हमको हमारा भगवान में प्रेम हो जाता है। तो भगवान से प्रेम होता है, गुरु से होता है, तो ठीक है। तो ये तो मैं कहता हूँ, और क्या कहता हूँ मैं, यही तो मैं कहता हूँ, और क्या कहता हूँ। उसे गुरु से अधिक मान लो, गुरु से भगवान से अधिक मान लो, कोई पाप नहीं है, परंतु बात तो मानो कम से कम। वही बात कह रही है कि गुरु के हमको बताता है, इसलिए हमारा प्रेम होता है। तो पता चला तो गुरु को, तो बात बताना के साथ बनाओगे तो पैसों के साथ करना। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 27 अप्रैल 1999 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।